hayatınızda neyi değerli görmek istiyorsunuz? Yani sizin için değerli olacak şeyler nedir? Yani bundan sonra neyin uğrunda, neyin peşinde nasıl bir fedakarlık yapacağınızı da vahiy size öğretecektir. Vahiy öğretirse aydınlığı tanırsınız, karanlığı tanırsınız. Vahiy öğretirse hayrı tanırsınız, şerri tanırsınız, iyiyi tanırsınız, kötüyü tanırsınız. Böylece Kur'an'ın Furkan oluşuyla kıymetin, kadirin, değerin aynı değerden beslendiği noktayı nazarında Kadir Gecesi'ni bir kıymet dengesi, bir ölçü dengesi, hayata dair ölçü, nasıl bir anladım. Ölçü ortaya koymamız lazım geldiğini kelimenin içerisinden, kelimenin kendi öz manasından elde edebiliriz. Bu kader kelimesi de aynı kelimeden aynı kökten diyor. Ölçü anlamında kullandığımız. Aynı. Bu ilaveten söyleyeyim. Buyurun hocam. Esasen Allah'ın ölçeğiyle ölçün demektir bu. Yani bir şeyi ölçecekseniz kendinizin icat ettiği ölçülerle ölçmeyin. Kıstasınız sahte, evet, sahte kıstaslar, sahte metreler, sahte kilolar, sahte gramlar, sahte kıstaslar kullanmayın. Yani onun hakkını yemeyin veya onun hakkını abartmayın. Bir başkasının neyse hakkını alıp olsun, ona vermeyin. Allah'ın yaratılıştan ona koyduğu mahulik aleyhi, yaratılış amacı neyse, yani yaratılıştan koyduğu hak neyse onu öyle bilin. Onun için ölçü, ölçü altını çiziyoruz. Kader, kader ölçü. Yani Allah'ın her şeyi bir ölçüyle yaratması ayetiyle bu mübarek ayeti yan yana getirmek lazım. Evet. Aslında Kur'an Allah'ın ölçülerini bize beyan eden bir ilahi hitaptır. Allah'ın ölçülerini. Peki Allah bu ölçüleri niye koymuş? Kendisi için mi? Hayır. Allah'ın ölçüye ihtiyacı yok. Yemez, içmez, uyumaz, acıkmaz. Bizim ölçüye ihtiyacımız var. Çünkü biz yeriz. Yerken ölçüye ihtiyacımız var. Eğer yerken ölçümüz olmazsa öyle şeyler yeriz ki bela yeriz, ölüm yeriz, haram yeriz. Hocam çok güzel şeyle yemek olarak düşünelim. Çok güzel bir şey yesek bile ölçüsü olmazsa bizi ne hale getirir? Aynen öyle. Hadi yedin fakat önünde çok güzel yemekler var diye ölçüsüz yersen eğer ölüm yemiş olursun. Ölüm yemiş olur. O yediğin en güzel rızıklar senin için bela olur. En azından kilo olarak sana döner, evet, yağ olarak döner, hantallık olarak döner. Ömrünün ilerleyen efendim dönemlerinde enfarktüs olarak, kalp krizi olarak, anlatabiliyor muyum? Şeker olarak, kolesterol olarak, yüksek tansiyon olarak döner yani. Belanı yemiş olursun. Bakın en güzel şey bile, ölçüyü kaçırdın mı öyle? Onun için esasen Kur'an Allah'ın sizin için koyduğu ölçüler kitabı demektir. Bu anlamda Allah'ın yarattığı her bir şeyi bir ölçüyle, bir kaderle yaratmasının anlamı da budur. Allah'ın ölçüsüz yarattığı kainatta hiçbir şey yoktur.